dahablan moodo ciyo sagal ku foororo qaysaday fagaadaha ama wax fayoobo aan fara la saarin sidiisa nuurkaa ku fidayaa So tu marba fotio So tu marba fotio Farmare eridna Thank you. પતિઓ સુધુ મર બાપોતી હોય હોય શરમ દે Oh, my.